وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهل السنة استدلال تلاقي واستدلال منهجي أضل بولمديس منهج التلاقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. Konumuz Ehl-i Sünnet dinde kaynak olarak neyi kabul eder? Birinci kısım. İki, kaynak olarak kabul ettiği kitabı ve sünneti nasıl anlar? Oradan hangi metot ve hangi usul ile hüküm çıkarır? Konumuz buydu. Devam ediyoruz Ehl-i Sünnet'in özelliklerine. Birinci özelliği neydi Ehl-i Sünnet'in bu konuda? Kitabı ve sünneti ayırt etmeden dinin telakki menheci olarak kabul ederler. وأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة بعد السنة سنتان صنرا يتبعون تابع oluyorlar ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما صحابدن مهاجر وأنصارن تابع oldukları şeye تابع olurlar عمومي olarak والخلفاء الراشدين خصوصا Raşid olan halifelere ise özellikle de onlara tabi olurlar. Yani umumen sahabeye tabi olurlar. Onların içerisinden özellikle de bizzat Hulefai Raşidin dediğimiz onlara tabi olurlar. Yani dört halifeyi kastediyoruz. Ve evsan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bittiba'i Hulefai Raşidine hususen. Özellikle Peygamberimiz Hulefai Raşidine tabi olmayı tavsiye etti. Thümme yettebi'ûne lezîne yelûnehum. Sonra onlardan sonra gelene tabi olurlar. Ne yönden? Minel kuruni yani zaman yönünde. Yani hemen sahabeden bir sonraki zamana tabi olurlar. El mufaddaleti el ula. Yani faziletli kılınmış olan asırlardan birinci asra tabi olurlar. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki aleykum bi sünneti. Sizin üzerinize benim sünnetim gereklidir. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ Ve raşid olup yol gösterici olan halifelerimin yolu da sizin üzerinize gereklidir. تَمَسَّكُوا بِهَا Ona yapışınız. وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ Azı dişlerinizle ona tutununuz. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُورِ Aman ha sonradan çıkan şeylere dikkat ediniz, sakınınız. فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ Şüphesiz ki sonradan çıkan her yenilik bidattır. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Ve her delalet de aynı zamanda sapıklıktır. Evet. وَعَلَى ذَٰلِكَ Bunun üzerine فَاِنَّ مَرْجِعَ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Ehl-i Sünnet'in döndüğü kaynak اِنْدَ التَّنَازُعِ Tenazu esnasında, çekişme esnasında هُوَ كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem. قال الله تعالى Allah azze ve celle buyurdu ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Bir şeyde çekişirseniz, ihtilaf ederseniz فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Onu Allah'a ve Resulüne döndürün. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ذَلِكَ خَيْرٌ Bu daha hayırlıdır. وَأَحْسَنُوا تَأْو۪يلًا Ve sonuç olarak da en güzel olanı budur. وَسَحَابَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesi مَرْجِعُ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Ehli sünnetin ve cemaatin kaynağıdır. فِي فَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ Kitabı ve sünneti anlamada. لِيَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Çünkü Allah subhanehu ve teala ce'ale kıldı adem ettiba'ihim onlara tabi olmamayı sebilel azabi ve dalali sapıklığın ve azabın yolu kıldı. Kale Teala Allah azze ve celle buyurdu ki ve men yuşakikir rasule kim rasule muhalefet ederse min ba'di ma tebeyyene lehul huda hidayet kendisine açığa çıktıktan sonra ve yettebi' gayra sebilil mu'minine ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa nuvellihi ma tevelle onu yönlendiği yöne yönlendiririz ve nuslihi cehenneme ve onu cehenneme ateşe dayarız ve sa'et masira orası ne kötü olan bir varış yeridir. Evet. Şimdi hatırlıyorsanız Zaten biz bu konuyu kitabımızın hem girişinde hem de farklı münasebetlerle tekrar üzerinde durduğumuz bir konuydu. Değil mi? Demiştik ki biz bunu güzel anlamamız lazım çünkü. Ehli sünnetin yanında telakki ile istidlal birbirinden farklı şeylerdir. Bir insanın ehli sünnet olabilmesi için hem ehli sünnete telakkide hem de istidlalde muvaffakat etmesi gerekir. Sözde değil, özde. Telakki neydi dedik? Telakki yani bizim kaynak olarak kabul etmiş olduğumuz ve kendisine başvurmuş olduğumuz kaynaklardı. Bunlar da kitap ve sünnetti. Dedik bu insanı tek başına kurtarmaya yeterli olan bir unsur değildir. Öyle değil mi? Çünkü kitap da sünnet de farklı anlaşılmaya müsait olan bir dil ürünüdür. Yani sonuçta kitap da sünnet de Arap lügatı ile bir dil ile yazılmıştır. Ve bu yazı yolu ile bize ulaşmıştır. Her yazı, her dil, her söz ortamına, bağlamına, muhatabın fehmine ve idrakına göre farklı manalar içerebilir. Öyle değil mi? Yani bu hem dilin kendindeki bir takım hem de muhataptaki bir takım unsurlardan dolayı böyledir. 10 kişi aynı metne bakar, 10 kişi aynı sözü değerlendirir. Her biri farklı bir anlayışla çıkar ortaya. Hatta örnek olarak neyi vermiştik mesela buna? Hatırlayan var mı örnek? Buna bir örnek vermiştim. Ayet yoksa şey mi? Yok örnek yani genel bir örnek olarak da. Suyun kötü olduğunu söylemiştim. Mesela bir örnek vermiştim buna değil mi? Demiştim şimdi önümüzde bir tane nasıl olduğunu düşünün. Su kötüdür. Bunu koyun ortaya. 10 tane ayrı adamı bu kelimenin başına toparlayın. Her biri ayrı bir şey söyleyecek. Biri diyecek ki su kötüdür arkadaş. Su bundan sonra su bize yasak. Çok açık diyecek. Öbürü diyecek ki hayır su fıtri zaruri bir ihtiyaçtır. Peygamberin suyu yasaklaması mümkün değildir. Burada kastedilen şey yani o dönemde bir veba hastalığı yayılmıştı. O veba hastalığı esnasında su içene hastalık bulaşıyordu. İşte su içmeyin yani veba hastalığının olduğu yerde açıkta olan suyu içmeyin falan. Bir öbürü diyecek yok öyle değil. Peygamberimiz geceleri suyun üzerine açık bırakmayı yasaklıyordu. Bazıları da o açık bırakılan sudan içiyordu. Su o mikropları topladığı için kastetti yani gece üzeri açık bırakılan suyu içmeyin falan. Bir öbürü oradan çıkacak diyecek ki işte yok efendim suya o dönemde klor katılıyordu. Yok klor insanlara zarar falan filan yani. Tamam mı? Yani öz bir olsa bile muhatapların anlayışı, idrakleri, seviyeleri, dilde olan bazı unsurlar farklı anlamalara müsait hale getiriyor. İşte onun için ehli sünnet, kitap ve sünnet insanların heva ve hevesine göre yorumlanmasın diye demiş ki biz kitabı ve sünneti sahabenin anladığı şekilde anlarız. Anlaşıldı. Fehmin önemi de buradan geliyor yani. Yoksa daha önce de söylemiştim. Demiştim çoğu insan ehli sünneti diğer fırkalardan ayıran özellik nedir dendiğinde cevap olarak kitaba ve sünnete bağlılığıdır derler. Bu yanlış bir cevap. Çünkü bütün fırkalar kitaba ve sünnete bağlı olduklarını zaten söylüyorlar. Öyle mi? Ehli sünneti diğer fırkalardan ayıran şey kitabı ve sünneti nasıl anladıklarıdır. Yani istidlal metotlarıdır. O da dini sahabenin anlayışı üzere anlamalarıdır. Anlaşıldı? Burada bunu anlatıyor. Diyor ki biz ehli sünnet olarak umumen sahabenin anlayışını esas alırız. Özellikle de bunların içerisinde Hulefai Raşidini alırız. Anlaşıldı? Sahabeyi alırız. Özellikle de bunların içerisinde Hulefai Raşidini alırız. Veya daha umumi bir tabirle faziletli kılınmış ilk üç asrı alırız. Bunların içerisinde de en özellikli olaraktan, birinci olaraktan Hulefai Raşidine döneriz. Peki biri bize şöyle bir soru sorsa. Dese ki, tamam bu açıklamanız çok güzel. Yani bunu anladık. Gerçekten bir metin, Allah'ın kelamı dahi olsa, farklı gözlerle bakıldığı zaman farklı anlamlar çıkarılabiliyor. Ümmet olabilmek için, ittihad olabilmesi için anlayışta da birleşmek lazım. Zaten bütün problem anlayıştan kaynaklanıyor. Peki sizi sahabenin anlayışını diğer anlayışlara hakim kılmaya iten sebep nedir? Anlaşıldı. Mesela bu konuda birçok görüş var. Kimisine göre Allah yolunda çile çekmiş evliyaların ruhlarını ve nefislerini fucurdan ve fısktan arındırmış olan insanların ayetlere ve hadislere getirdikleri yorumun esas olması gerekir. Çünkü onlar korunmuştur. Kimisine göre Ehl-i Beyt imamları masumdur. Onların anlayışları da masumdur. Öyleyse Şia'ya göre mesela. Ehl-i Beyt imamlarının anlayışını takdim etmemiz lazım. Modernistlere göre Kur'an-ı Kerim her çağa ve zamana hitap eder. 1400 sene önce yaşamış insanların anlayışıyla değil, günümüzü yaşayan, günümüzün sıkıntılarına bizzat gören, bu sıkıntıların boyutunu anlayan insanların anlayışıyla Kur'an'ı ve sünneti anlamamız lazım. Kimisine göre Allah her bireyi birey olarak mükellef kılmıştır. Ve her bireye de Allah bir akıl ve o akla bir ölçü vermiştir. Onun için her insanı bağlayan kendi anladığıdır. Yani kitaptan ve sünnetten ne anlamışsa odur. Bak bir sürü görüş var bu konuda. İnsanlar bunu sarahaten dillendirmese bile insanların kafasında olan veya uygulamada olan birçok şey var. Düşünce var. Şimdi böyle bir durumda mesela bir zümre var. Misal örnek veriyorum. Diyelim nurcular. Bunu sarahaten söylemeseler bile onların da bir istidlal metodu var. Onların istidlal metodu nedir? Said Nursi kitaptan ve sünnetten ne anlamışsa hepimiz onun anladığını anlamak zorundayız mesela. Yani biz nasıl sahabenin anladığını anlamak zorundayız diyorsak sonrasında getirdikleri illet komik olsa da zaten onun anladığı da ondan farklı değildir gibi bir yoruma bağlansa da sonu. Ama bu acı olan bir gerçek. Yani her fırkanın kendi yanında bir istidlal şeyi var. Kendi yanında bir istidlal metodu var. Şimdi bize bu soruyu yöneltildiğinde yani bizi buna iten sebep nedir? Niye bu kadar anlayış var? Mesela bu sonuncusu daha mantıklı diyebilir adam. İslam madem her çağa ve zamana hükmedecek, her çağın ve zamanın ehlinin anlayışının diğer anlayışlara takdim edilmesi gerekmez mi? Veya mesela şu da çok mantıklı. Madem Allah beni birey olarak mükellef kılmış, o madem Allah azze ve celle bana aklımın ölçüsünü de o vermiş, yani kimisine çok akıl vermiş, kimine az akıl vermiş, tamam ben ne anladıysam bu kıt aklımla veya çok aklımla benim anladığım benim hakkımda ölçü olsun dediği zaman ne diyeceğiz buna? Bak o başını açıklamam, o başı güzel, doğru cevap, onu açıklamamız lazım değil mi ama? Bak çok güzel bir cevap verdi abimiz. Ne dedi? Dedi ki normalde bir topluluğun anlayışının ölçü olması göreceli bir şeydir. Sana göre modernistler, bana göre Said Nursi, öbürüne göre zevk ve keşfehli olan sufiler, öbürüne göre falan. Bak değişiyor. Ne diyeceğiz? Bak burada bile ittifak edemedik diyeceğiz. Bu bile bunun göreceli olduğunun göstergesidir. Yani her grup, her fırka anlayış metodu olarak başka bir şey öne sürüyor ve anlaşamıyorlar da bu konuda. Diyeceğiz o zaman ne yapacağız? Hepimizin ittifak ettiği ortak noktaya döneceğiz. Bütün bu fırkaların arasında ittifak ettiği ortak nokta nedir? Kitap ve sahih sünnettir. Kitap ve sahih sünnet neyi bize adres olarak gösteriyorsa anlayışta, o zaman biz orayı anlayış olarak kabul edeceğiz. Çünkü burada da madem ihtilaf ettik, kitap da diyor ihtilaf ettiğiniz konularda Allah'a ve Resulüne dönün. Bakacağız Allah ve Resulü kendi kitabının ve sünnetinin anlaşılmasında bize adres olarak neyi göstermiş. Neyi göstermişse onu kabul edeceğiz. Peki sahabeyi Kur'an bize nasıl adres göstermiş? Önce Kur'an'dan başlayalım. Sahabeyi Kur'an bize nasıl adres olarak göstermiş anlayışlarını? İman yönünde mesela örnek olarak göstermiş. Mesela? İman etmek isteyen bir topluluğa onlar gibi iman edecekleri takdirde kurtulacaklarını söylemiş Allah Azze ve Celle. Öyle mi? Bakara suresinde şayet onlar sizin misli mislinize iman ederlerse hidayet bulurlar. Öyle mi? Yapmazlarsa yüz çevirirlerse de onlar ayrılıktadırlar, sapıklıktadırlar. Öyle mi? Başka? Evet. Evet. Değil mi? Muhacir ve ensar ve onlara ihsan üzere tabi olanlar. Yani eksiltmeden, fazlalaştırmadan onları görüyormuşçasına, onlarla beraber vermişçesine onlara tabi olanlar, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş ve Allah onlara cennetler hazırlamıştır. Öyle değil mi? Biz buradan neyi anlıyoruz? Allah Azze ve Celle sadece sahabeyi zikredip orada kalmamış. Bununla beraber ne yapmış? Bununla beraber onlara ihsan üzere tabi olanlar. İhsan nedir? Kur'an'da ve sünnete ihsanın kastı, bir şeyi görüyormuşçasına, hiç fazlalaştırmadan, eksiltmeden, olduğu gibi bulup olduğu gibi sahip çıkmaktır. Öyle değil mi? Yapıldığı zaman dört dörtlük yapıp hakkını vermektir. Mesela. İhsan buysa Allah Azze ve Celle bizim onlara ihsan üzere tabi olmamızı, kendisinin bizden razı olması için bize bunu şart kılmıştır. Başka? Kur'an'dayız daha. Sünnete geçmedik. Önümüzdeki ayet kendisine ileride çıkıyor. Böyle olduktan sonra kim müminlerin yolunun dışında başka bir yolu tabi olursa. Tamam, güzel. Başka? Evet. Bir de sahabeyi umumen tezkiye eden bütün ayetler. Öyle değil mi? Yani umumen sadece yol olarak, iman olarak değil de umumen onları tezkiye eden bütün ayetler. Niye umumen onları tezkiye eden bütün ayetler? Çünkü hiç kimsenin yeryüzünde bir topluluğu tezkiye etme gibi bir hakkına sahip değildir hiç kimse. Öyle mi? Siz falan topluluğun veya falan adamın anlayışı, hakim olan anlayış olsun dediğiniz zaman otomatikmen onu tezkiye etmiş olursunuz. Öyle mi? Yani demek ki Allah katından makbuldür ki onun anlayışı. Bütün müminlere de siz o anlayışı sunuyorsunuz. Doğru mu? Bunun içinde ne lazım? Bir adamın imanından ve amelinden emin olmamız lazım. Hiç kimsenin kendi nefsi içinde olmak üzere bir başkasını tezkiye etme hakkına sahip değildir. Ama Allah Azze ve Celle kitabında sahabeyi tezkiye etmiştir. Onlardan, onların anlayışından, onların yolundan, imanından, amelinden razı olmuştur. Öyle mi? Demek ki Allah katından makbul olan bir dini anlamışlar ki Allah Azze ve Celle böyle demiştir. Sünnet olarak da evet. Bir, en kuvvetli delil bu değil mi? Bunu anlatmıştık. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zaten insanların anlayışta ve kaynakta fırkalara bölüneceğini haber vermiş. Yani bunu zaten Allah Azze ve Celle'nin ona bildirmesiyle zaten bize söylemiş. Çözümü de beraberinde getirmiş. O da nedir? Onun ve sahabesinin yolu üzerine cemaati bulduğu şekilde cemaate tabi olanların hak olduğunu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sapıtmayacağını söylemiş. Bu en açık olan delildir sünnette. Öyle mi? İkincisi kitapta önümüzde olan hadis. Burada da yine Peygamberimiz ihtilafa işaret etmiş. اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَسِيرًا. Yani sizin içinizden benden sonra yaşayacak olanlar çok fazla ihtilaflar görecekler. Bu ihtilaf nedir? İhtilaftan kasıt kaynakta ve fehemdeki ihtilaf. Çünkü bu ihtilaf, dindeki bütün ihtilafın kaynağı bu ikisidir. Ya kaynaktaki problemdir ya anlayıştaki bir ihtilaftır. Öyle mi? Kaynakta tarihte çok büyük ihtilaf olmamış. Nadiren ihtilaf olmuş. Öyle mi? Asıl ihtilaf nerede olmuş? Anlayışta olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zaten bunu bize işaret ettikten sonra bize açık bir şekilde ne demiş? Hulefai Rabbenim ve Halife-i Raşid'in sünnetine tabi olun demiş. Tamam, biz de umumen ne diyoruz? Allah ve Resulü onları tezkiye ettiği için umumen bütün sahabe veya kurunul müfaddale faziletli kılınmış olan 3 asır. Bununla beraber aynı zamanda özellikle de Halife-i Raşidin'in yolu, onların bize bıraktıkları yollarından kasıt da nedir? Yeni bir yol bırakmamışlar ha. Hani bazı insanlar bu rivayetleri okuduklarında yanlış bir anlayışa giriyorlar. Sanki peygamberin bir sünneti var, onların da bir sünneti var. Değil, mesele bu değil yani. Peygamberimizin sünnetini anlayıp yaşamaları var. Yani Kur'an'da ve sünnetten ne anlamışlar, bunu nasıl tatbik etmişler? Burası var. Kast edilen şey budur. Yoksa hiç kimsenin peygamberden sonra dinde bir şey koyma gibi bir yetkisi, bir lüksü yoktur. Öyle değil mi? Kimse yeni bir din, yeni bir sünnet, yeni bir uygulama din alanında çıkaramaz. Ancak ne vardır? Peygamberin dininden anladığını tatbik etmek vardır. Anlaşıldı? Mesela hatırlıyorsanız demiştik, ezan için, Hazreti Osman'ın ezanı için insanlar bak bu Hazreti Osman'ın peygamberden sonra kılmış olduğu bir sünnettir diyorlar. Öyle mi? Biz ne diyorduk? Hayır. Peygamberimiz sahurdan insanlar duymadıkları zaman iki ezan okutturmuştur. Bu Hazreti Osman'ın peygamberimizin sünnetinden görüp tatbik ettiği bir şeydir. Medine'de büyüdüğü zaman, insanlar oraya gelip yerleştiği zaman Medine bayağı büyüdü. Namaz tek bir yerde kılınıyor, mikrofon da yok. İki tane ezan okuyorlardı ki insanlara sesi ulaştırıp insanlar hazırlığını yapıp ancak camiye gelebilsinler diye. Anlaşıldı? İşte mesela Hazreti Ömer'in yaptığı bazı uygulamalar var. sanki Hazreti Ömer yeni bir teşri yapmış veyahut da yeni bir kanun, kaide, sünnet koymuş gibi. Hayır. Hazreti Ömer peygamberimizin kendi döneminde yaptığı düzenlemeler, karışıklığın olduğu yerde peygamberimizin düzenleme yaptığını görmüş. Öyle mi? Bu düzenlemeyle mesela bir namazda bile peygamberimizin bir düzeni var. Yani safları tek sıraya koymuş ki bir kargaşa, bir karışıklık olmasın. Üç kişiyi yola gönderdiğinde başlarına bir emir koymuş. Kargaşa, karışıklık olmasın. Hazreti Ömer dinden anladığını kendi zamanına tatbik etmiş. Düzenli bir ordu kurmuş. Nüfus sayımı yapmış. İnsanlara divan oluşturmuş. Mesela kayıt altına almış olan olayları. Bunlar yeni uygulamalar değil. Bunlar peygamberden gördüklerini tatbik etmelerdir. Anlaşıldı değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu iki başka delil elimizde. Sahabenin tek tek veya şey olarak övülmesi, cennette müjdelenmesi. Sahabeyi mesela umumen peygamberimizin tezkiye etmesi, onların cennette olduğuna işaret etmesi, onların faziletli kılındığına işaret etmesi gibi rivayetler. Örnek zaten çoğaltılabilir. Anlaşıldı değil mi konu? Zaten işlemiş olduğumuz bir konu sadece tekrar babından olmuş oldu. Ama delillerimizi bilmemiz lazım yani. Delillerimizi kuvvetli ve açıktan şeye doğru güzel bir şekilde bilmemiz lazım. Bir de açıklamasını da yapabilmemiz lazım. Yani mühim olan hiçbir zaman bir konunun delilini bilmek değil. Adam sana diyor ki bu senin anlayışın diyor ya. Yani sen böyle görüyorsun, böyle bakıyorsun, böyle görüyorsun. Bunu nakil zemininde izah ettiğimiz gibi akıl zemininde de izah etmemiz lazım. Çünkü Allah sonuçta herkese akıl vermiş. Aklı da o nasları anlamak için vermiş. Öyle değil mi? Yani biz inandığımız inancı nakil zemininde nasıl izah ediyorsak akıl zemininde de izah edebiliriz. Çünkü ehli sünnetin inancı ehli sünnetin tabi olmuş olduğu aklın ve naklin gerektirdiğidir zaten. Anlaşıldı? İnşallah. Evet, وَلَا يُعَارَدُ شَيْءٌ عِنْدَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ اَوِ السُنَّةِ السَّحِيحَةِ وَلَا يُعَارَدُ شَيْءٌ. Hiçbir şey muaraza etmez, yani zıtlık teşkil etmez onların yanında. مِنَ الْكِتَابِ اَوِ السُنَّةِ السَّحِيحَةِ Kitap ve sahih sünnette بِقِيَاسٍ وَلَا ذَوْقٍ وَلَا كَشْفٍ ne kıyasla, ne zevkle, ne keşfle, وَلَا قَوْلِ شَيْخٍ ne bir şeyhin sözüyle, وَلَا اِمَامٍ ne de bir imamın sözüyle. Yani bu saydıklarımızın hiçbiriyle Kur'an'ı zıtlaştırmazlar. Karşı karşıya kitabı ve sünneti karşı karşıya getirmezler. لِأَنَّ الدِّينَ قَدْ اِكْتَمَلَ فِي حَيَاتِ الرَّسُولِ çünkü din peygamberin hayatında tamamlanmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. قَالَ تَعَالَى اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ben bugün size dininizi tamamladım. وَاَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي üzerinizdeki nimetimi tamamladım. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا ve din olarak da size İslam'dan razı oldum. Tamam. Şimdi bu kısım belki ikinci bir aşama olarak zikredilebilecek bir durum var. Mesela çoğu fırka birinci noktada bizimle ittifak ettiği gibi aslında ikinci noktada ittifak etmiş gibi görünüyor. Yani şimdi siz mesela diyelim ki bir topluluğa giderseniz işte böyle modernistler, Şiiler dışında yani bu iki fırka bu konuda çok net konuşuyorlar. Giderseniz eğer şu mesela inancınızı şöyle izah etseniz. Bizim inancımızın temeli şuna dayalıdır. Biz kitabı ve sünneti selefin, seleften kastımız da Hulefai Raşid'in başta olmak üzere sahabe ve müfaddal kılınmış olan ilk üç asrın anlayışı üzere anlarız. Maşallah der. Hepimiz böyleyiz zaten. Var mı buna? Yani herkesin ağzında bir selef-i salihin lafı dolanıyor. Selef-i salihin şöyleydi, selef-i salihin böyleydi. Selef-i salihin bu dini en güzel yaşadı falan. Asr-ı saadet, işte altın çağlar vesaire diye. Yani konuşmada problem yok. Biz Şiiler bu konuda çok net. Yok diyorlar. Masum olan imamların olmadığı için de görüş, icma hiçbir şey geçerli değildir yani. Bir de modernistler çok net. Adamlar yok diyorlar yani. 1400 sene önce yaşamış insanlar iyi insanlar olabilir ama bizi bağlamıyorlar yani. Bizi kendi zamanımızdaki anlayışımız bağlar. Velhasıl. Burada getirmiş olduğu cümle ise tabiri caizse sağlama gibi bir şey. Yani bunu söyleyen insanlar, bu asla muvaffakat eden insanların pratikte yaptıkları uygulamaya bakmak lazım. İmam olarak kabul ettikleri insanların görüşleriyle kitap, sünnet veya selefin anlayışı çakıştığı zaman, şeyh olarak kabul ettikleri adamların keşfi, yok bilmem zevki falan ile kitap, sünnet veya selefin anlayışı çakıştığı zaman, selefin anlayışını onun önüne geçirip onun dışında kalanların hepsine çarpı atıyorlar mı? Kitabı, sünneti onun önüne geçirip Onun dışında kalanların hepsinin üzerine çarpı atıyorlar mı? Yoksa atmıyorlar mı? Atıyorsa hakkan ehli sünnettir. Ama atamıyorsa sözde ehli sünnet olup özde ehli sünnet olmayan insanlardır. Mesela burada örnek olarak verdiği kıyas. Normalde itikat kitaplarında genelde kıyas dendiği zaman aklınıza fıkıhtaki kıyas gelmesin ha. Tamam? İtikat kitaplarında umumen ehli kıyas geçtiği zaman kastedilen şey nedir? Ehli rey'dir. Yani dinin önlerine akıllarını geçirenlerdir. Tamam? Buna günümüzün modernistleri de dahildir, akılcıları da dahildir, mutezile de dahildir. Sünneti kısmen veya küllen kabul etmeyenler de dahildir. Bir önceki derslerimizde anlattığımız itikat kitaplarındaki kıyas ile fıkıh kitaplarındaki kıyas ile itikat kitaplarındaki rey ehli ile fıkıh kitaplarındaki ehli rey birbirinden farklıdır. Fıkıh kitaplarında ehli rey dediklerinde kimi kastediyorlar? Kuf ehlini kastediyorlar. Öyle mi? İbrahim'in Neha'yı kastediyorlar. Yani eğer tabir caizse onların deyimiyle İbn Mesud'un silsilesini kastediyorlar. Tabi öyle bir şey yok. Daha ziyade Hamad İbni Ebi Süleyman'ı, İbrahim'in Neha'yı, İmam Ebu Hanife'yi vesaire kastediyorlar. İtikatta ise öyle değil. İtikatta ehli rey dendiğinde, itikatta ehli kıyas dendiğinde mutezile, akılcılar, aklı dinin önüne geçirenler bunlar kastediliyor. Anlaşıldı? Mesela diyelim adam bir ayet-i kerimeden bir şey anlıyor. Yani günümüzde en önemli olan meselelerden bir tanesi. Sonra biz onun bu anlayışını aldık. Götürdük selefin anlayışına mesela arz ettik. Baktık ki o uymuyor yani. Ya da bir ayete uymuyor. Ondan daha muhkem olan bir ayete uymuyor. Bu nedir? Özde ehli sünnet olmayan sözde. Kendine ehli sünnet diyorsa eğer sözde ehli sünnet olan bir adamdır. Anlaşıldı? Mesela örnek verelim. Günümüzde kitap sünnet, kitap sünnet selefin anlayışı. Kitaptan sünnetten ne anlıyorlar bu adamlar? Umumen menheç olaraktan. Sakin olacaksın. Sukut edeceksin. Etliye sütliye karışmayacaksın. Yöneticiler sana ne izin verirse onu yapacaksın. İzin vermedikleri hiçbir şey yapmayacaksın. İşte hiçbir yöneticiyi tekfir etmeyeceksin. İşte ne kadar küfre girerlerse girsinler namaz kılıp kelime-i şehadet falan. Bu anlayış selefin anlayışına uyuyor mu mesela? Bu adamlar akşama kadar bir de bunlar isimlerinin sonuna kendilerini selefe nispet etmek adına, ehli sünnete nispet etmek adına eseri, selefi gibi şeyler koysalar bile bu onları sadece sözde şey yapar. Ehli sünnet yapar ama özde onlara ehli sünnet yapmaz. Anlaşıldı? Ve örnek çoğaltabiliriz. Mesela menheş dersinde gördüğümüz, hatırlıyorsanız barışla ilgili bazı ayetleri cihadın iptaline delil alan insanlar vardı. Hudeybiye günlü cihadın iptaline delil alan insanlar vardı. Mesela Mekke'nin fethindeki ayet-i kerimeyi müminlerin yaşadığı beldelerde cihadın olmayışına delil alanlar vardı. Biz bunu nasıl çürüttük? Bu bir delildi yani. Elde olan bir delildi. Dedi ki bu deliller peygamber döneminde de vardı ama cihadın önünde engel değildi. Sahabe döneminde de vardı, cihadın önünde engel değildi. Demek ki sizin bu anlayışınız yanlış bir anlayıştır. Şayet bu ayetlerden bu anlaşılması gerekseydi, başta peygamber ve onun raşid halifesi ve sahabe de bunu anlaması gerekirdi. En kuvvetli delilimiz de buydu. Anlaşıldı. Mesela burada zevk ve keşf dedi. Zevk ve keşf nedir? Kimin tabirleridir bunlar? Kimin ıstılahlarıdır? Ehli tasavvufun ıstılahlarıdır. Öyle değil mi? Keşf nedir? İlahi ilmin önünden perdenin kalkması demektir. Keşif demek, ilahi ilmin önünden perdenin kalkması demektir. Sofilerin yanında. Yani artık şeyhin önünde perde yok. Levh-i mahfuzu da okuyor, gaybı da okuyor, olacakları ve ilahi perde, ilmin önünden şeyh kalkmış da, perde kalkmış. Artık adam Allah Azze ve Celle'nin ilmine de muttali olmuş. Tabi Teala Allahu amma yekulul müşrikûne uluven kebira. Yani böyle bir şey olmaz. Allah kendi ilmine bu şekil hiç kimseyi ortak etmez. Sadece peygamberlerine cüz'i bir şekilde, o da Kur'an'da bildirdiğinden dolayı biz bunu kabul ediyoruz. Peygamberlerine kendi ilminden gayb olan, insanların bilmediği ilminden Allah Azze ve Celle vermiştir. Zevk nedir peki? Zevk. Burada ne geçti? Zevk geçti, keşf geçti, imam sözü geçti. Başka? Bu kadar. Keşfi söyledik. Peki zevk nedir? Zevk. Zevk dedikleri. Zevk, sofilerde bir mertebedir. Her tarikat, her yol kendi içinde bunu farklı bir şekilde tanımlamışlar. Yani her bir tanesi bambaşka bir şey söylemiş. Lakin genel olarak bilinen zevkten kastettikleri çalışmadan, yani kulakla, gözle, okuyaraktan değil, kalp yoluyla bazı ilimleri elde etmektir. Tamam? Yani kastettikleri şey ne? Yani gidip bir medresede veyahut da gidip bir ilim meclisinde bulunarak değil de yapılan bir takım riyazi, yani bedeni, nefsi terbiye etme işlemlerinden sonra kalbin kendisinin artık ilme ulaşmasıdır. Yani muallim olmadan kalp ile ilme ulaşma demektir. O da nedir? Mesela çok basit, en basitinden tasavvufla ilgili daha önce de söylemiştik. Adam mesela diyor ki haddeseni Rabbi, haddeseni kalbi an Rabbi. Anladınız mı ne demek olduğunu? Yani biz nasıl diyoruz işte semi'tu an fulanin an fulanin an fulanin kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. O da aynı diyor ki kalbim bana Rabbimden haber verdik. Yani senedi adamın kalbi. Öyle mi? Böyle olunca hiçbir çaba sarf etmeden, isnat ilmine girişmeden, mesela ilim talep etmeden zaten kalbi direkt Rabbinden ona haber veriyor. Şimdi seninki ihtimalli. Sen çünkü getirdiğin senette ihtimal var ama onunkinde ihtimal yok. Yani direkt Rabbinden aldığı için onda öyle bir ihtimal de söz konusu değil. Onun için onunki kesin. Kesin olduğu için de kendi fehmini kitabın, sünnetin önüne de geçirmiş. Şeyin önüne de geçirmiş. Sahabenin veyahut da selefin anlayışın önüne de geçirmiş. Hakeza mesela yine bu tasavvuf için söylenebilir. Şeyh, imam, yani mesela bazı mezhep mutaassıpları gibi, yani açık, sarih, kendisine bir şey belli olduktan sonra kendi mezhep imamının veya takip etmiş olduğu alimin yolunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bir hadise muhalif olduğu bilinmesine ve açığa çıkmasına rağmen kişinin hala onda diretmesi gibi. Öyle değil mi? Bu onun onu ondan daha emniyetli gördüğünü gösterir veya ona daha çok güvendiğini gösterir. Bunlar hepsi Ehl-i Sünnet'in yoluna aykırı olan şeylerdir. Evet. Evet, evet. Okuyayım mı yoksa durayım mı burada? Durayım mı? Okuyayım mı? Okuyalım. وَلَا يُقَدِّمُونَ عَلَى كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالَى وَكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَلَامَ أَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَلَا يُقَدِّمُونَ önüne geçirmezler عَلَى كَلَامِ اللّٰهِ Allah'ın kelamının önüne وَكَلَامِ رَسُولِهِ Resulünün kelamının önüne صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَلَامَ أَحَدٍ hiç kimsenin sözünü geçirmezler. كَائِنًا مَنْ كَانَ kim olursa olsun. قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ey iman edenler, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Allah işiten ve bilendir. وَيَعْتَقِدُونَ itikad ederler. بِأَنَّ التَّقَدُّمَ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ Allah ve Resulünün önüne geçmek مِنْ اِتِّبَاعِ الْهَوَى Hevaya tabi olmaktandır. وَالْقَوْلِ عَلَى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ Ve Allah'a ilimsizce söz söylemektendir. وَمِنْ تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ Şeytanın süslemesidir. لِسَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın yolundan çevirmek için şeytanın süslemesidir. سَبَبٌ لِلْضَلَالِ Sapıklık için ise sebeptir. قَالَ تَعَالَى Allah Azze ve Celle buyurdu ki اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Sen hevasını ilah edineni görmedin mi? وَاَدَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ Allah onu ilim üzerine sapıtmıştır. وَالْعِيَازُ بِاللّٰهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ Allah onun kalbine ve işitmesine mühür vurmuştur. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً Allah onun gözüne perde kılmıştır. فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَزَكَرُونَ Allah'tan sonra ona hidayet edecek olan kimdir? Kim ona hidayet edebilir? Allah'tan sonra اَفَلَا تَزَكَرُونَ Siz öğüt almaz mısınız? Diyor. Ehl-i sünnetin inancının temellerinden bir tanesi de nedir? Allah ve Resulünü her şeyin önüne geçirip Allah ve Resulünün önüne geçmemektir. Öyle değil mi? وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Ne ile? Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Görüşle, mezheple, inançla, fikirle, ne olursa olsun. Hiçbir konuda Allah ve Resulü sizin gerinizde olmasın. Siz Allah ve Resulünün önünde olmayın. Her konuda siz Allah ve Resulünün gerisinde olun. İster dünyevi, ister dini konularda olsun. Tamam? Bu ayet kimin hakkında inmiş? Bilen var mı? Bu ayet-i kerime kimin hakkında inmiş? Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer bir konuda tartışıyorlar. Tartıştıkları konu da öyle çok mühim olan bir konu değil. Yani falan adam mı emir olacak, bir kavmin başına falan adam mı emir, filan adam mı emir diye. Bunu tartışmışlar kendi aralarında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ömer demiş, Hazreti Ebu Bekir demiş ki Hazreti Ömer'e, sen sadece bana muhalefet etmek için böyle yapıyorsun. Yani bak, demek ki sahabe bile olsa insanoğlu cedelci. Tamam. Demiş ki sen bana muhalefet etmek için farklı bir görüş söylüyorsun. Hazreti Ömer de demiş ki yok. Ya benim gayem sana muhalefet etmek değil. Ben kendi görüşümü söylüyorum sadece. Tartışmışlar. Hazreti Ebu Bekir demiş öyle, o da demiş ki böyle. Artık mesele kim emir olduğu olacak değil. Kendilerinin dışında gelişen bir olay. Yani ikisiyle de alakası olmayan bir olaydan konuşuyorlar zaten. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmişler. Tabii tartışmaya devam ediyorlar. Seslerini yükseltmişler bu defa. Yani Resulullah onları dinliyor. Onlar da Resulullah'ın huzurunda tartışıyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ebu Bekir ona sesini yükseltiyor. Sen bana muhalefet etmek için böyle yapıyorsun. Zaten sen hep bana muhalefet etmeyi istiyorsun. O da vallahi benim öyle bir düşüncem yoktur diyor. Allah Azze ve Celle de bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Ya vellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi diye. Hemen akabinde de zaten ne diyor bir sonraki ayette? Bir sonraki ayet. La terfa'u esvatekum fevka savtin nebi. Peygamberin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyiniz. Yani konu devam ediyor. Şimdi biz bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman arkadaşlar, bu ayette çok ilginç bir şey var. Mesela o ilginç olan şey de nedir? Aslında ayet-i kerimenin zahirinin konuyla çok da alakası yok. Yani bu ayet-i kerimeye baktığınız zaman Allah Azze ve Celle şöyle diyebilirdi. Allah'a ve Resulüne itaat edin, onlara muhalefet etmeyin. Öyle mi? Çok daha açık olmaz mıydı mesela? Allah Resulüne saygılı olun. Allah ve Resulüne karşı edepli olun. Ona saygısızlık etmeyin. Daha açık olmaz mıydı mesela? Daha açık olabilirdi. Ama Allah burada Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in olayının üzerinden İslam ümmetine bir şey öğretmek istiyor. Yani Allah'a ve Resulüne itaatın, edebin ve saygının kapsamını da öğretmek istiyor. Yani hani ben size Allah'a ve Resulüne karşı teslim olun. Onlara karşı edep ehli olun. Saygı ehli olun. Mesela onların önüne geçmeyin dediğimde ses dahi buna dahildir demek istiyor Allah Azze ve Celle. Yani burada bize aslında bir şeye işaret ediyor. Diyor eğer sesinizi peygamberimizin sesinin çıktığından fazla çıkarıyorsanız ve ben bunu Allah'ın ve Resulünün önüne geçmek olarak kabul ediyorsam, görüşünüzü Allah ve Resulünün önüne geçirmeyi, anlayışınızı Allah ve Resulünün önüne geçirmeyi varın siz hesap edin. Öyle mi? Yani anne babaya of demek bile İslam nezdinde haram kılınmışsa bunun manası nedir? Burada kıyas-ı evla vardır, öyle değil mi? Anne babaya vurma, kızma, bağırma hayda hayda haramdır diyoruz. Çünkü öf onlara yapılabilecek en basit eziyettir ve haram kılınmıştır. Yani hani sizin sesinizi yükseltmeniz bile Allah ve Resulüne karşı benim yanımda amelleri boşa çıkarmaya yetecek. Sizi Allah'ın ve Resulünün önüne geçmiş insanlar olarak niteleyebileceğin bir durumsa, görüşünüzü, fikrinizi Allah ve Resulünün önüne geçirmenin ne kadar tehlikeli olduğunu varın siz düşünün diyor Allah Azze ve Celle. Bir de burada vermiş olduğu misal çok önemli. Mesela تَقَدَّمَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ dediğimizde ne anlıyorsunuz siz bu cümleden? Takaddüm kelimesinden ne anlıyorsunuz? Mesela fıkıhta okurken diyorduk ki işte لَوْ تَقَدَّمَ الْاِمَامُ mesela فَلَا بُدَّ اَنْ يَتَقَدَّمَ الْاَوْلَى mesela. Ne demek? Öne geçmesi demek. Öyle mi? Ama normalde insanın zihninde ilk beliren mana bedenen, zahiren bir insanın başka bir insanın önüne geçmesi demek. Mesela şöyle bir ordu hayal edin. Ordu gidiyor. Ordudaki bütün askerler önde yürüyorlar. Ordunun komutanları, padişah, halife ordunun en arkasında yürüyor. Dışarıdan bu nasıl bir manzara? Çok çirkin bir manzara, öyle değil mi? Zaten kabul edilebilecek bir manzara değil. Ve o orduya ordu da denmez. Yani halifesinin, komutanlarının arkadan gittiği, ordunun önde gittiği bir orduya ordu da denmez, öyle mi? Allah Azze ve Celle zihne ilk gelen manayla aslında durumun vehametini ve çirkinliğini de gözümüzün önüne seriyor. Hani nasıl Allah ve Resulü her şeyin önünde olması gerekirken siz Allah ve Resulü'nün önünde olduğunuzu düşünsenize diyor yani. Zahiren, bedenen Resulü'nün önüne geçmiş olduğunuzu hayal edin mesela kafanızda. Bu nasıl çirkin bir durum yani görüntüde. Hakeza manevi olarak da bu böyledir. Yani din olarak da, inanç olarak da, anlayış olarak da onların önüne geçmek aynı şekilde aynı durumdadır diyor. Ve burada da diyor ki işte ehli sünnet bunu hevaya tabi olma diye bunu tefsir ederler. Hani İslam'da var ya heva. İşte sen hevasını ilah edineni gördün mü? Ehli sünnetin yanında nedir? Heva umumi bir tabirdir. Allah ve Resulünün önüne geçen her şey hevadır ehli sünnetin yanında. Tamam? Bu hoca olabilir, imam olabilir, üstaz olabilir, alim olabilir. Ne olursa olsun fark etmez. Kişi kendisiyle Allah ve Resulünün önüne geçmiş olduğu şey kişinin kendisinin hevasıdır. Kişinin kendisinin ilah edinmiş olduğu ve tabi olmuş olduğu nefsi ve hevasıdır. Anlaşıldı? Anlatmak istediği de o burada zaten. Evet, burada duralım inşallah. Şurada şey koyalım. Yeni bir konuya geçtik. Ondan sonra buradan devam ederiz. Sorusu olan? Soru. Sorusu olan yoksa ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.